Rzeczpospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 1 maja, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w kampanii wyborczej zapowiada wzmacnianie rodzinnych gospodarstw rolnych. Nadal nie udało się odnaleźć 3,5-letniego kacpra z Dolnego Śląska. Jutro płetwomórkowie będą przeczesywać kolejny etap rzeki. Polska wygrała spór z deweloperem, który zburzył koszary przy warszawskich Łazienkach. Rodzinne gospodarstwa rolne to fundament polskiej gospodarki, uważa prezydent Andrzej Duda. Sztab kandydującego na drugą kadencję prezydenta zorganizował dziś konwencję w podwarszawskich Szeligach. Polska wieś wymaga docenienia i wymaga wsparcia. Dlatego chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie przygotuję i złożę w polskim parlamencie ustawę właśnie o rodzinnym gospodarstwie rolnym, wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał, że jeśli wygra, doprowadzi do wyrównania poziomu dopłat dla polskich i zachodnich rolników. Kandydat PSL mówił o tym na konferencji prasowej w Rykach na Lubelszczyźnie. Trzeba spełnić te oczekiwania polskich rolników i wyrównać dopłaty, bo nie ma już przewag konkurencyjnych. Trzeba odblokować handel ze wschodem. Nie może być tak, że rosyjski węgiel jedzie w milionach ton do Polski, a polskie jabłka, polskie mleko, polskie masło nie jedzie na wschód. Wybory prezydenckie zarządzone zostały przez marszałek Sejmu na niedzielę 10 maja. Ewentualna druga tura odbędzie się 2 tygodnie później. Poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który zaginął w poniedziałek wieczorem w dolnośląskim Nowogrodźcu, nadal bez rezultatu. Policyjni płetwonurkowie przeszukiwali dzisiaj koryto rzeki Kwisy. Jutro płetwomórkowie będą przeczesywać kolejny etap rzeki. Dodatkowo przyjeżdżają policjanci z Legnicy i będą penetrowali teren wzdłuż koryta rzeki po obu stronach. Dodatkowo skorzystamy z pomocy specjalistycznych jednostek straży pożarnej. Będą roboty podwodne, będzie sonar wykorzystywany. Dodatkowo też będzie policyjny dron. Mówiła aspirant sztabowa Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Zaginiony kacper był ubrany w czarne spodnie bojówki, koszulkę w biało-czerwone paski z rysunkiem myszki Miki i szare buty sportowe. Policja prosi wszystkich, którzy mają o nim informacje pomocne w poszukiwaniach, o kontakt pod numerem telefonu 201. Klara, dziewczynka, która urodziła się zdrowa, mimo tego, że oboje rodzice zakazili się koronawirusem, opuściła dziś szpital w Zgierzu. Przy porodzie, by uniknąć dalszych zakażeń, musiało asystować kilkanaście osób. Szpital w Zgierzu był już wtedy placówką jednoimienną, przeznaczoną do leczenia zakażonych koronawirusem. Rodzice Klary musieli przebywać w izolacji i nie mogli zobaczyć swojej córki. Lekarze i pielęgniarki codziennie przekazywali im jej zdjęcia, a Klarze odtwarzali głos mamy. Dziś przy wypisie ze szpitala rodzice, którzy są już zdrowi, mogli zobaczyć córkę po raz pierwszy. Polska wygrała spór z deweloperem, który zamiast wyremontować, wyburzył zabytkowe koszary przy Łazienkach w Warszawie. Generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin podkreśla wagę wyroku londyńskiego Trybunału. Ta sprawa ma wpływ na inne obszary objęte ochroną konserwatorską, które zostały zakupione przez inwestorów. Przekaz jest taki, że należy działać zgodnie z prawem. Do wyburzenia koszar doszło w 2011 roku, a spór przed Trybunałem ciągnął się przez 6 lat. Trybunał uznał, że skoro deweloper wyburzył koszary, to Polska miała prawo rozwiązać z nim umowę. Koszary pochodziły z przełomu XIX i XX wieku i przestały istnieć, kiedy trwała procedura wpisania ich do rejestru zabytków. Papież Franciszek zwolnił z pracy 5 watykańskich urzędników, którzy mieli brać udział w zakupie luksusowej kamienicy w centrum Londynu. Informacja o zakupie londyńskiego budynku za około 200 milionów euro rozeszła się w październiku ubiegłego roku, kiedy zawieszono w czynnościach i wynagrodzeniu 5 urzędników z Sekretariatu Stanu, Administracji, Biur Dokumentacji i Informacji Finansowej. Gazeta Il Messaggero zwraca uwagę, że papież podpisał zwolnienia zanim śledztwo się zakończyło. Nie ma zatem ani aktu oskarżenia, ani wyroku, a jeden z podejrzanych nie został nawet przesłuchany. Nieruchomość zakupiono z datków przeznaczonych na dobroczynność. Kardynał Pietro Parolin Watykański sekretarz stanu określił transakcję jako nietransparentną. Po Brexicie okazało się jednak, że przyniosła ona Watykanowi zysk, bo jej wartość wzrosła trzykrotnie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Polska fotoreporterka mieszkająca w Gruzji pomogła zebrać fundusze na zakup środków ochronnych dla lekarzy z Tuszeti. Dzięki Magdalenie Konik do ośrodków zdrowia trafiły maseczki, rękawice, fartuchy, środki dezynfekujące i termometry bezdotykowe. Do zbiórki przyłączyło się kilku Polaków mieszkających i pracujących w Gruzji oraz bardzo wiele osób, które bardzo ciepło wspominają Tuszetię. Lekarze, mieszkańcy, starszyzna Tuszetii są bardzo wdzięczni i podkreślają, że na Polakach zawsze można polegać. Według ostatnich danych w Gruzji koronawirusem zakaziło się 566 osób. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski i informacje sportowe. Na początek ciekawostka piłkarska. Wczoraj przypadała 9. rocznica wywalczenia przez Borussię Dortmund Mistrzostwa Niemiec. Po raz pierwszy pod wodzą Jurgena Kloppa. Obecny szkoleniowiec Liverpoolu udzielił z tej okazji wywiadu dla klubowych mediów BVB. Prowadzący rozmowę przypomniał mu, że udzielił wówczas Kubie Błaszczykowskiemu wywiadu po polsku. Ich glaube, du musst sogar noch ein Interview auf Polnisch geben. Interview in der Kabine mit deinen polnischen Spielern. Ist immer so, dass sie immer das Gefühl sagen, immer ruhig stupe. Was heißt das? Das heißt beweg deinen Arsch. Ich kann ci dobrze, im goi, also guten Tag und vielen Dank und beweg deinen Arsch. Du stupe. Tłumaczenie celowo pominęliśmy. Jürgen Klopp dodał jeszcze, że wtedy Borussia była bardzo popularna w naszym kraju. To był czas tak zwanego polskiego Dortmundu, jak rapuje Taco Hemingway. Na Signal Iduna Park występowali wtedy wspomniany Błaszczykowski oraz Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Zostajemy przy sprawach piłkarskich. Przedwczoraj włoski minister sportu sugerował, żeby pójść tropem Francji oraz Holandii i nie kończyć sezonu, przerzucając odpowiedzialność za ewentualne wznowienie rozgrywek na kluby. Te podjęły rękawice i mimo plotek, że nie mówią jednym głosem, wszystkie wypowiedziały się za finalizacją sezonu. Łatwo się domyślić, że stoją za tym pieniądze z tytułu praw telewizyjnych. Sprawy zdrowia zawodników schodzą na dalszy plan i to jest niepokojące. Czy to wspólny temat ze skokami narciarskimi? Chyba nie. Tu ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. O tym, ale także i o tym, jak trenują na tę chwilę kadrowicze, opowiada dyrektor reprezentacji Polski oraz człowiek instytucja tego sportu, Adam Małysz. Wszyscy trenują w domach, mają trening przystosowany do tego, żeby móc trenować w domach. Nawet mamy super wiadomość od Ministerstwa Sportu, że mamy mieć też skocznie otwarte już gdzieś tam początkiem maja. Skocznie to są takie obiekty na zewnątrz, które naprawdę nikomu w zasadzie można powiedzieć nie przeszkadzają. Tam dosyć mocno zawsze jesteśmy odizolowani i można skakać. A to nam właśnie bardzo fajnie pasuje, bo niektóre grupy początkiem maja, niektóre gdzieś tam końcem maja miały zacząć skakać, więc super, że się to tak udało i super, że Ministerstwo Sportu cały czas gdzieś tam o ten sport walczy. Działania Ministerstwa Sportu zachwalał Adam Małysz. Na zakończenie siatkówka i żenujące zachowanie zawiadujących ekipą GKS-u Katowice. To, że zwolnili trenera i czterech zawodników, można zrozumieć. Takie czasy. Ale to, jak potraktowali Dustina Wattena, już nie. Obudziłem się rano i przeczytałem wiadomość z klubu o treści. Cześć Dustin, czy możesz się z nami spotkać dziś o 16? Wiadomość została wysłana o 2 w nocy kalifornijskiego czasu, bo przecież jestem już w USA. Wyjechałem z Polski 4 kwietnia. Otrzymałem w klubie zgodę na powrót do kraju, więc działacze musieli wiedzieć, że jestem w Stanach. To słowa amerykańskiego Libero. Razem z nim robotę stracili Emanuel Kochut, Maciej Fijałek, Adrian Buchowski oraz trener Dariusz Daszkiewicz. Bez komentarza. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość pochmurno, a w całym kraju synoptycy ostrzegają przed burzami. W województwach zachodnich 15 stopni, na ścianie wschodniej 18-19, a na Podhalu i nad morzem chłodniej 12-13 stopni. W nocy padać i grzmieć będzie głównie we wschodniej połowie kraju na termometrach od 4 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Od poniedziałku do czwartku około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem na koncertowe wspomnienia z ubiegłorocznej trasy Męskie Granie zaprasza Piotr Stelmach. Słyszę w krąg ryki, żywa legenda, mrok, robię się dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki. Zero podniety i zero zamołki, szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotyka, padam czułkiem do ściółki, pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho! Tarapani się, endemiczne plemię, ho! Stąpa, bardzo, rytuał skory, czerwców, potomki, plastik i ziołki. Lasro, pędy, rozsoka, chudy, wady, szapoba, czekoba, gumy, kamra, tylko bady. Tak na selu, bar, gelway, kurka, gieja, póki porastają, póki w domu nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. zespół Wonky One z trasy Męskie Granie 2019 i z tak samo zatytułowanej płyty wydanej przez Polskie Radio, Agencję Muzyczną Polskiego Radia w 2019 roku. Las. To na początek naszego dzisiejszego koncertowego wspominania. A jest co wspominać. Było i jest co wspominać. 10. jubileuszowa trasa Męskiego Grania to lipiec i sierpień 2019 roku. No i oczywiście nadzieje, które mieliśmy w związku z tą trasą, bo przecież 10 lat, kto się tego spodziewał? Pamiętam sam początek, pamiętam 2010 rok, kiedy zastanawialiśmy się tak naprawdę wśród organizatorów i ludzi odpowiedzialnych za stworzenie tego projektu, czy w ogóle mamy szansę na edycję drugą, a tu się okazało po dekadzie, że to 10 konkretnych tłustych, wypełnionych piękną polską muzyką lat na scenach w największych miastach Polski. Kilka słów przy okazji tego wspominania dzisiejszego o wydawnictwach. Od 2010 roku Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowuje albumy, które są poświęcone każdorazowo trasie koncertowej w danym roku Męskiego Grania, a ja od 2013 roku jestem odpowiedzialny za dobór repertuaru na te właśnie płyty. I przyznam, co już wielokrotnie podkreślałem, to żadna kurtuazja z mojej strony, ale proszę mi wierzyć, tych twardych orzechów do zgryzienia przed premierą czy oddaniem do produkcji takiego albumu mam za każdym razem mnóstwo. Bo polscy artyści są ważni, bo znakomicie grają, bo są do tych tras koncertowych bardzo dobrze przygotowani, bo szlifują repertuar, bo mają kapitalne warunki dźwiękowe, w których to wszystko się odbywa, bo scena jest bardzo dobrze przygotowana. No i wreszcie dlatego, bo wiemy, komu ufamy, a oni naprawdę mają sporo artystycznych, ważnych rzeczy do zaoferowania. Z tym doborem, z tymi twardymi orzechami było podobnie, jeżeli chodzi o album z 2019 roku. Jakaś to pewnie wypadkowa, jakiś kompromis, że akurat te utwory, a nie inne, znalazły się na tym wydawnictwie. Wiem i chcę mieć za każdym razem też takie wrażenie, że to jednak wybór jest niepełny. O! W części pierwszej to przed chwilą ponad 5 minut muzyki zespołu Wonky One, taki początek symboliczny, las, no bo dlaczego nie iść do lasu na spaca, jak to śpiewa Paprodziad, wokalista tego zespołu. Myślę, że akurat utwór na czasie. A przed nami lwia część koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. Wokaliści Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Igor Walaszek i Krzysztof Zalewski i następujące utwory. Wojenka, Kocham Wolność, Taniec Lekkich Goryli, tutaj z gościnnym udziałem Jarka Janiszewskiego z zespołu Bielizna, Długość Dźwięku Samotności z gościnnym udziałem Darii Zawiałow, Miód, Zamki na Piasku, Zazdrość, Chcemy Być Sobą i hymn 10. edycji trasy Męskiego Grania, czyli utwór zatytułowany Sobie i Wam. Życzę Państwu dobrych wspomnień. Okej, okay. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka Wojenka na imię ma. 3 i 4, 3 i 4. Dziwne ona ma maniery. 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść. 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi. 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty? Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wysłać, że na świat nie przysłać. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Czujesz na wojnie, gnije w okopie i żona pisze brzuch duży. I małe kopie myśli, co nie dupie z wami. I waszymi wojnami myśli, co nie dupie z wami. I waszymi wojnami myśli, co nie dupie z wami. Waszymi wojnami myśli, żołnierz, dupie z wami. I waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła,

To będzie zupełnie niezwykłe wykonanie, ponieważ autor tego tekstu jest tutaj dzisiaj z nami, Jarek Janiszewski. Będę miała ogromną przyjemność śpiewać razem z nim. Hałas zróbcie wielki. Dobrze znam,

życie twe. Zamki na piasku wypełną w szkielet. Pora nabita jest zmianą, to życie twe. To życie twe. To życie twe. To życie twe. To życie twe. Musimy trochę potańczyć, nie ma wyjścia. musiałabym.